ก็วันนี้เป็นวันอุโบสถทั้งของพระของเนนของชีของอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารก็ต้องเข้าวัดต้องมาจำศีลอุโบสถสำหรับคฤหัสถ์นะอย่างนี้แหละเพราะว่าผู้ที่ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่มันก็หลงก็เมาก็เพลินอยู่กับบ้านกับช่องกับลูกกับหลานอยู่ไปอย่างนั้นแหละความไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นให้พากันคิดให้มันเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังหนุ่มแน่นนะอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเองนะพระองค์ก็ยังทรงพระดำริว่าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไปเห็นเด็กเพิ่งแรกเกิดก็ยังทรงดำริคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเนาะแม้ตัวเรานี่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่จะยังหนุ่มแน่นอยู่นี้ตลอดไปหาไม่ได้ทำยังไงหนอถึงจะไม่เกิดถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อย่าเกิดเท่านั้นแหละเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปทำอย่างไรหนอเราถึงจะไม่ได้เกิดอีกต่อไปอย่างนี้นะท่านผู้มีวาสนาบารมีฟังคำดำริของพระองค์สิผู้กิเลสหนาปัญญาหยาบกลัวแต่จะไม่ได้เกิดอีกวันนี้นะโอ้ยถ้าไม่ได้เกิดอีกแล้วก็จะไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นมาสนุกสนานเพราะว่าบางคนยังมาถามว่าพระนิพพานนั่นมีบ้านมีเมืองมีถนนมีรถยนต์ขี่ไหมเพราะว่านี่แหมมันแกล้งกันนะแบบนี้ว่านั่นเนี่ยถ้าไปมีอันหมู่นี้อยู่มันก็มีทุกข์อยู่ร่ำไปสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ก็จะพิจารณายากอะไรอ่ะในพระนิพพานมีแต่สุขล้วนทุกน้อยหนึ่งก็ไม่มีเจือปนอยู่เลยสุขในโลกนี่สุขเจืออยู่ด้วยทุกลองพิจารณาดูสิพระพุทธเจ้าทรงพระดำริเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายมาแล้วแล้วก็ทรงดำเนินถอนพระองค์ออกจากห่วงจากบ่วงอะไรในโลกสงสารอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวโลกได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระดำริอย่างนั้นแล้วก็จึงหาทางเสด็จออกบวชจนสำเร็จได้เพียงแต่ว่าเสด็จกลับจากสวนอุทยานไประหว่างทางมีผู้ทูลได้ทรงทราบว่าพระมเหสีประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งแล้วในวันนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงเปล่งอุทานลาหูรังพันธนังจิตตังห่วงบังเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราแล้วเราเลยเอาพระวาจาที่เปล่งออกนั้นไปตั้งเป็นชื่อของพระราชโอรสชื่อว่าลาหุนกุมารนั่นแหละลาหุรังนี่แปลว่าห่วงมันเป็นอย่างนั้นแทนที่ว่าพระองค์ได้ทราบข่าวอย่างนั้นแล้วจะดีพระทัยปลื้มพระทัยว่าได้ลูกแล้วอย่างนี้ไม่เลยยังกลับเห็นว่านี่แหละบ่วงคล้องจิตคล้องใจของมนุษย์เราให้ค ้างอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ถ้าอธิบายขยายเนื้อความออกก็ดีพระองค์ละพิจารณาเห็นอย่างนั้นถ้าเกิดไปห่วงอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่พ้นจากวัฏทุกข์อันนี้เหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงได้เสด็จหนีออกบวชในคืนวันนั้นเลยเข้าใจว่าบุญบารมีนะฮะดลบันดาลให้พระนางมานางยโสธราหรือพิมพานอนหลับสนิททั้งพระราหุลกุมารพระมหาบุรุษเจ้าก่อนจะเสด็จลงจากปราสาทก็ทรงพระดำเนินไปยืนมองพระชายากับพระโอรสเสียก่อนแล้วก็จึงลงจากปราสาทไปขึ้นมากันทกะอัศวราชมโนมัยเสด็จหนีออกไปบวชพระองค์เสด็จนี้ไปบวชก็ไม่ได้เอาผ้าคงผ้าไกอะไรเลยไม่ได้มีผ้าไกติดตัวไปเลยถ้าด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติก็บันดาลให้ท้าวคติการะมหาพรหมนำมาถวายผ้าไกหนึ่งนั้นนะคติการมหาพรหมนี่ตั้งแต่สมัยแต่ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นชาตินั้นพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ได้คติการะอุบาสกนี่นะเป็นสหายเมื่อเกิดในตระกูลพราหมณ์นะพราหมณ์เขาไม่นับถือพุทธศาสนาบัดนี้ก็บังเอิญมาได้เป็นเพื่อนเป็นสหายกับคติการะอุบาสกคติการะอุบาสกนั้นได้เป็นอนาคามีได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสำเร็จอนาคามีผลแต่ได้เลี้ยงแม่ตาบอดเพื่อนก็ไปเอาดินเหนียวที่เขาขุดเขาอะไรตามท้องนาหมู่นั้นแหละตามเมืองตามไฟเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นหม้อปั้นเป็นหม้อแล้วเผาแล้วเอาตั้งไว้ขายให้ปัจเจกชนผู้ต้องการมาซื้อเอาแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้ออาหารมาเลี้ยงมารดาตาบอดบัดนี้คติการะอุบาสกนี่เห็นว่าสหายนี่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชาตินั้นมันชื่ออะไรก็ลืมซะแล้วแหละเพื่อนคติการะอุบาสกนี่ชวนพระโพธิสัตว์นั้นไปพ่อพระพุทธเจ้าไม่ยอมไปทีแรกครั้งที่สองก็ชวนอีกก็ไม่ไปครั้งที่สามนี่ไปอาบน้ำด้วยกันคติการะอุบาสกนี่ก็เอามือคว้าใส่ผมเปียคนสมัยก่อนในเพื่อนไว้ผมกันนี่คว้าใส่ผมเปียนะเรามาไปพ่อพระพุทธเจ้ากันเถิดว่างั้นคติกาไอ้พระโพธิสัตว์นั่นก็คิดว่าแหมไอ้เจ้านี่นะมันคั่วใส่ผมของเรานี่คนธรรมดาสามัญไม่กล้าที่จะมาจับผมเปียของเราแต่คติการะนี่มาจับผมเปียเรานี่เรื่องนี้เห็นจะสำคัญนะไม่อย่างนั้นเพื่อนไม่ทำอย่างนี้หรอกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะพราหมณ์คนนั้นน่ะก็เลยยอมไปกับคติการะอุบาสกก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาเลย พอเกิดศรัทธาเลื่อมใสมาขอบวชเลยเป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์นะใจเด็ดใจเดียวองค์ก็บวชให้เลยแต่ธรรมดาพระโพธิสัตว์นั้นบวชแล้วจะทำยังไงยังไงก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลหรอกเพราะว่าขาดความปรารถนาเพื่อเป็นการบวชตั้งสมบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปตอนนั้นแหละงั้นแบบนี้เมื่ออยู่ไปหมดอายุสังขารต่างคงกันละโลกนี้ไปตามบุญตามกรรมคติการะอุบาสกอนาคามีเมื่อตายแล้วเพื่อนก็ไปเกิดพรหมโลกชั้นสุทธาวาสนู่นบัดนี้เมื่อพิจารณาด้วยญาณก็รู้ได้ว่าสหายของเรานี่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าวันนี้ก็บุญบารมีเต็มแล้วจึงได้เสด็จออกบวชสมควรที่เราจะต้องเอาผ้าไกรไปถวายคติการะมหาพรหมพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จึงนำผ้าไกรมาที่พรหมโลกนู่นไม่ทราบไปเอามาจากไหนนะนิรเมศเอามั้งเอามาถวายพระมหาบุรุษเจ้าพระองค์รับเอาผ้าไกรจากคติการะมหาพรหมแล้วก็เอาพระขันตัดพระเกศาตัดพระเกศาด้วยพระขันนั่นแล้วพระเกศานั้นก็ไม่งอกต่อไปอีกเลยมีเท่าไรยาวเท่าไรสั้นเท่าไรก็อยู่อย่างนั้นฟังว่าปลายงอเข้าใส่กันเลยเป็นก้นหอยอ่ะนั่นแหละผู้วิเศษในโลกเป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญนี่พอตัดเอาไว้แล้วมันก็งอขึ้นมายาวออกมาแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีบารมีเต็มแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนี่ปลายผมงอเป็นก้นหอยเข้าไปเลยอยู่อย่างนั้นจนตลอดเข้าสู่พระนิพพานนะพระองค์ไม่ได้โกนผมเหมือนอย่างสาวกนี่อันนี้แหละที่เล่าประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ฟังพอเป็นเครื่องพยุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ให้มีอุตสาหะวิริยะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเราผู้บวชก็ดีก็บวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นอุบาสิกาก็ได้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมรักษาศีล5ศีล8ต่างคนต่างก็มองเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะเหตุว่าพระองค์นั้นได้สร้างบารมีมามากบารมีของพระองค์มากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้นะพวกเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระองค์อย่างนี้แหละจึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้เชื่อมั่นว่าเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เป็นเรื่องปั้นแต่งเอาพุทโธใครจะมาแต่งเอาได้พระธรรมเทศนา 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะมนุษย์ใดในโลกนี้จะมาแสดงได้มากมายเพราะนั้นไม่มีอันพระธรรมนี่แหละเป็นพยานหลักฐานน่ะยืนยันให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้สิ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงด้วยพระองค์เองจริงๆเพราะในสมัยนั้นไม่มีใครที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนพระองค์นะไม่มีเลยนั่นแหละพระองค์เป็นองค์แรกที่สามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาไปทำราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจึงได้พูดอยู่บ่อยๆอยู่ว่าคนไทยเรานี่เนี่ยมีปัญญามากพอได้สดับตับฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วจะนี่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แจ้งนั่นก็เป็นธรรมของจริงน่าศึกษาน่าปฏิบัติตามพระสงฆ์ผู้บอกบวชปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนบัญญัติไว้นั้นท่านก็ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปกับพระศาสดามีอยู่มากมายจึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือจริงๆหมายความว่าคนไทยเรานี่นับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นที่พึ่งผู้ใดไม่คิดว่าจะละกิเลสตัณหาเลยอย่างนี้เราไม่นับถือกันนะใครจะมาพนธนาว่าข้าเนี่ยเป็นผู้วิเศษแต่แล้วยังแสดงกิเลสอะไรต่ออะไรออกมาอยู่เงี้ยผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่นับถือเลยสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์แสดงความเป็นผู้ละกิเลสขาดจากสันดานจริงๆเริ่มตั้งแต่เป็นพระมหากษัตริย์ยังอีก7 วันสมบัติจักรพรรดิจะเกิดมีให้แก่พระองค์ขุมทองคำนี่นะลึกตั้งหลายเม็ดมันไม่ทราบกี่เม็ดก็ไม่รู้หรอกจำไม่แน่กว้างก็กว้างลึกก็ลึกมีแต่ทองคำล้วนๆเลยเทวดาก็มาแจ้งข่าวให้ทรงทราบตอนเสด็จออกบวชว่าขุมทองนะเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วนะเท่านั้นเท่านี้นะไม่อดเลยอีก7 วันจักรพรรดิราชก็จะบังเกิดแก่ท่านท่านจะเสด็จออกไปบวชทำไมเชิญกลับไปเป็นจักรพรรดิราชดีกว่าพระองค์ก็ตอบเทวดาว่าฉันก็รู้แล้วฉันรู้ว่าขุมทองมีจริงจักรพรรดิสมบัติก็จะเกิดมีกับเราจริงแต่เราไม่ต้องการเราต้องการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณมากกว่าเพื่อโปรดสัตว์โลกนี้ให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารพระองค์ตรัสแก่เทวดานั้นแล้วก็เสด็จเลื่อยไปไม่หวนกลับคืนหลังเลยอันนี้แหละจึงว่าน่าอัศจรรย์เมื่อพระองค์สละความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระมหากษัตริย์ออกไปบวชได้นี่นะมันน่าอัศจรรย์เพียงใดล่ะอันนี้ถ้าคนธรรมดาสามัญแล้วโอ้ยมันไม่มีทางมันจะสละออกไปนั่นมันก็หวงบัลลังก์ละวะเพราะมันยิ่งใหญ่นี้แถมยังได้รู้ข่าวว่าจะได้เป็นจักรพรรดิราชครอบครองประเทศอยู่ทั้ง4พุ่นเพราะนั้นพระองค์ก็ไม่เอาไม่ต้องการเลยเนี่ยเราผู้เป็นนักบวชนี่ควรจะพิจารณาเรื่องพระพุทธเจ้านี่เราเป็นอารมณ์ให้มากเราจะได้มีศรัทธามั่นคงเข้าไปในพรหมจรรย์นี่มาพิจารณาดูของเราตัวของเราเองอะมีสมบัติอะไรที่จะให้ห่วงให้หวงไม่เห็นมีอะไรอ่ะนั่นแหละถ้าไปเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ต้องไปกำพ้นทนแดดหาเงินหาทองแสนยากแสนลำบากอย่างนี้แล้วแล้วทำไมอ่ะการบวชอยู่ในพุทธศาสนานี่ไม่ได้กากกรรมลำบากอะไรไม่ได้อาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้กำพ้นทนแดดอะไรอยู่แต่ในร่มในเงาอย่างนี้นะปานนั้นยังไม่ชอบนะนักบวชเนี่ยคิดดูอานุภาพของกิเลสตัณหานี่เป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้มันก็ต้องยึดเอาพุทธประวัตินั้นมาเป็นอารมณ์เพราะเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อเราไม่เอาพุทธประวัติมาเป็นอารมณ์แล้วกิเลสมันก็มาชวนให้เห็นดีเห็นงามไปในการครองเรือนให้ยินดีให้พอใจไปในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขชั่วคราวดังกล่าวที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วที่เรียกว่าอามิสสุขสุขอิงอาศัยสิ่งของซึ่งเป็นสุขชั่วคราวเมื่อสิ่งของเหล่านั้นหมดไปสิ้นไปความสุขก็หมดไปตามกันพระพุทธเจ้าทรงวินาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์ผู้มีปัญญาใหญ่จึงเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็ดับไปไม่ยั่งยืนอะไรเลยนี่นะสู้ความสุขการทำใจสงบระงับจากกิเลสตัณหาไม่ได้เลยนั่งภาวนาลงไปแล้วทำใจสงบระงับเป็นหนึ่งลงไปหมดห่วงหมดอะไรในโลกสงสารอันนี้เราแสนสบายจิตใจก็มีอิสระเสรีเต็มที่เลยมันเป็นอย่างนั้นจิตสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละจิตมีอิสระให้เข้าใจไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรไม่ได้เสียใจดีใจไม่ได้เศร้าโศกกับอะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่เป็นสุขยังไงแล้วความสุขอย่างนี้แหละเป็นความสุขอันบริสุทธิ์สดใสไม่อิงอาศัยสิ่งของใดๆทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี่มันก็ไม่ได้อาศัยอาศัยก็เหมือนไม่อาศัยเพราะว่าไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของของตนเพียงขออาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นแม้ร่างกายนี่มันวิบัติมันแปรปรวนมันจะแตกจะดับจิตนี่มันก็ไม่ห่วงไม่หวงมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกเพราะว่ารู้แจ้งแล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองอย่างนี้นะเมื่อมันทอดอะไรในร่างกายนี้ได้มันก็ทอดอะไรในสิ่งภายนอกได้หมดเลยมันก็สักแต่ว่าขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั่นนะหาได้สำคัญว่าเป็นของตนไหมไม่มีไอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าหมายความว่าผู้รักษาศีลในบริสุทธิ์อย่างนี้นะแล้วผู้เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นมีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจากสมาธินั่นเช่นนี้ก็ย่อมมองเห็นนับตั้งแต่ร่างกายนี่นะออกไปไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเลยเรื่องนี้มันต้องมองเห็นด้วยปัญญามันจึงได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจากสมาธิแล้วถึงแม้มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ไม่สังเวชสลดไม่เบื่อไม่ได้เห็นคนตายก็แล้วๆไปอย่างนั้นเออคนนั้นตายแล้วเนาะเพราะว่าแล้วก็แล้วไปเนี่ยสำหรับผู้มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เมื่อได้ทราบข่าวคนตายลงโอ้ความเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะเกิดมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายอย่างนี้แหละมันไม่ชีรังยั่งยืนอะไรโลกสันนิบาตอันนี้นะทำไมหนอถึงมาห่วงมาหวงว่าเป็นของเราอยู่นี่การถือมั่นว่าเป็นของเราก็เป็นทุกข์แล้วงั้นผู้มีปัญญามันก็ดำริอันนี้ก็ปลงธรรมสังเวชลงแทนที่จะไปเฉยเมยหรือว่าแทนที่จะไปสังเวชสลดใจกับเรื่องตายเหล่านั้นไม่มีมีแต่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อยังไม่ตายนี่ก็หาทางสนุกสนานเรื่อยไปอย่าไปเศร้าโศกมันเลยแสวงหาความสุขสนุกสนานไปแล้วตายแล้วแล้วไปนั่นแหละอำนาจของกิเลสตัณหามันเคลือบอยู่ในจิตใจแล้วมันไม่ให้กลัวทุกข์กลัวภัยในสงสารนี่เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ เรื่องนี้จึงว่ามันพูดกันยากถ้ามันมองไม่เห็นด้วยใจของตนเองแล้วแม้ผู้อื่นพูดให้ฟังมันก็ไม่เห็นด้วยไม่เอาตามไปอย่างนั้นดังนั้นเราชาวพุทธมันจึงได้ฟังธรรมะกันบ่อยๆฟังไปหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นไปมันค่อยรู้ค่อยฉลาดไปอย่างนี้แหละอินทรีย์มันก็จึงค่อยแก่กล้าขึ้นไปถ้าเราไม่มีการกระทำอย่างว่านี่ล่ะอินทรีย์มันจะไม่แก่กล้าขึ้นไปง่ายๆเลยมันเป็นงั้นการที่เรามารักษาศีลอุโบสถกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะมันก็เป็นการเสียสละตัณหาออกจากจิตใจได้พอสมควรแต่ละครั้งถ้าเราไม่รักษาอุโบสถศีลอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะไปเพลิดเพลินมัวเมากับสังคมโน่นสังคมนี่ใจก็เพลินไปกับพักกับพวกกับเพื่อนกับฟุ้งไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมอะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสตัณหามันก็ไม่ได้เบาบางออกจากจิตใจเลยคราวนี้มารักษาอุโบสถศีลกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ลองประเมินผลของดูสิตัณหามันบกเบาบางไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ให้มันรู้ด้วยตนเองนะข้อนี้นะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกว่าตัณหามันเบาบางจากจิตใจของตนไปมากน้อยเพียงใดไม่มีใครรู้ให้ได้ตัวใครตัวเรานั่งภาวนาดูจิตตัวเองเอาให้มันรู้เมื่อรู้ว่าอ๋อเรามาจำศีลอุโบสถนี่ตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็จะได้ปีติเอิบอิ่มใจขึ้นมาว่าไม่เสียผลไม่เสียประโยชน์ที่เราได้สละบ้านเรือนมาจำศีลอยู่ในวัดในวาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้เราก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเพราะว่ามองเห็นกิเลสตัณหาในหัวใจมันน้อยเบาบางไปไอ้อย่างนี้แหละมันต้องเห็นด้วยตนเองเรื่องนี้นะจะให้ผู้อื่นพยากรณ์ให้ว่าคุณมารักษาศีลแล้วคุณละกิเลสได้เท่านั้นเท่านี้นะอย่างนี้นะผู้ใดพยากรณ์อย่างนั้นผู้นั้นก็เรียกว่าเดาเอาทั้งนั้นแหละเป็นนักเดาอ่ะที่จริงหารู้แจ้งไม่มีแต่พระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเองนะรู้แจ้งจริตนิสัยของคนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาคนเหล่านี้มีกิเลสเบาบางลงเท่านั้นเท่านี้พระองค์ก็รู้อันนั้นนะอย่างนี้นะคนเหล่านี้มีกิเลสหนาแน่นอยู่ไงก็รู้เป็นอย่างนั้นคนเหล่านี้พอจะสอนได้สอนในบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ก็รู้คนเหล่านี้สอนยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็รู้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องญาณความรู้ของพระพุทธเจ้านี่นะกลัวว่าพระองค์จะรู้ได้อย่างนี้โอ้ยพระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับคณานับชาตินับภพไม่ถ้วนนาไม่ใช่ว่าจะไปบังเกิดญาณความรู้วิเศษเหล่านี้โดยง่ายได้ไม่มีทางเลยท่านรู้ไม่ได้ภาษาบกไอ้สมัยปัจจุบันมันก็มีพยากรณ์กันอยู่เป็นบางหมู่บางพวกว่าคุณภาวนานี่ได้ถึงขั้นนั่นแล้วได้ถึงขั้นนี้แล้วอย่างนี้นะมันมีอยู่บางพวกทุกวันนี้นะแต่เท่าที่พิจารณาดูแล้วมีแต่เรื่องเดาเอาทั้งนั้นแหละดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเดาต้องแนะนำสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเองอย่างนี้นะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คนเรารู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นก็คืออริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าทรงสอนว่าให้ไปรู้เทวดาอินพรหมให้ไปรู้พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆพระองค์ไม่ได้นิยมอย่างนั้นไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นนี้ทรงสอนให้เจริญสมาธิให้ตั้งลงไปด้วยดีแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจของตนให้ได้ตนเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตนมีความทุกข์อะไรบ้างอย่างนี้นะทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์ถามตัวเองเข้าไปอ่ะถ้ามันตอบตัวเองว่าไม่ทุกข์สบายมากอันนี้ผิดทางมันจะสบายตรงไหนร่างกายอันนี้เยียวยาอยู่ทุกวันทุกวันมันยังพออยู่ได้บัดนี้การแสวงหาอาหารมาเยียวยาร่างกายนี่ไม่ใช่มันง่ายเมื่อไหร่แล้วคนบุญน้อยแทบจะหาเงินมาซื้ออาหารยาไส้ก็ไม่ได้เลยทั้งที่รับจ้างเขาวันยังค่ำได้เงินไป40-50หรือว่า100อย่างนี้ไอ้ลูกไม่ทางหลังกับผดลูกหลายคนเข้าไปเงินเพียง100สมัยปัจจุบันนะซื้ออาหารมาเลี้ยงกันก็แทบจะไม่พอรับประทานอย่างนี้ยังไม่เห็นทุกข์อยู่นะคนผู้หลงผู้เมาอ่ะเป็นอย่างนี้แหละถ้ายิ่งมีเงินมีทองขึ้นมามากกว่านั้นนะยิ่งหลงใหญ่สำคัญว่ามีความสุขหลายถ้ามีเงินเป็นถุงเป็นถังเข้าไปยิ่งแล้วเลยยิ่งเพลินยิ่งเมาบางรายก็หลงลาภหลงยศมีเงินมีทองมาแล้วก็มาหน้าทิฐิอันไหนก็แก่กล้าโทสะพยาบาทอันไหนก็หนาแน่นใครมาขัดขวางทางเดินของตนอ้าวจ้างมือปืนไปฆ่ามันลงไปอย่างนี้นะในที่สุดบางคนก็กรรมตามสนองปัจจุบันเอาถูกเขาฆ่าตัวตายลงไปมีเงินทองเป็นหลายร้อยล้านก็ไม่ได้เสวยผลตายเสียก่อนอย่างนี้คนหลงคนเมาน่ะเรียกว่าตายเพราะลาภเพราะหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญเยินโยหลงความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะมีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นการผู้ที่มาปฏิบัติธรรมภาวนาน่ะก็พิจารณาเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์อ้าวเห็นทุกข์แล้วทำยังไงมันได้มาเกิดในโลกนี้แล้วจะทำยังไงอ้าวทำยังไงทุกข์มันมีสองอย่างทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งนี่ไอ้ทุกข์กายนั่นน่ะมันแก้ไม่ตกต้องแยกออกจะบำรุงบำเรอมันยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็วิบัติมันก็ทรุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นส่วนทุกข์ใจนี่น่ะเราสามารถบำบัดทุกข์ทางใจได้นี่เมื่อเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่สร้างบาปให้เกิดมีในจิตใจใจก็ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปใจสงบระงับจากนิวรณ์5ลงไปอย่างนี้นะจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงจากความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆแต่ก่อนมานี่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมากลายมาเป็นใจสงบเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรแล้ววันนี้นะความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปอย่างนี้นะแต่ลำพังลำใจสงบนี่ความทุกข์ทางใจมันก็เพียงระงับไปชั่วคราวเท่านั้นต่อเมื่อได้เจริญปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพิจารณาทุกข์ให้เห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วมาสรุปลงว่าทุกข์กายนี่มันเกิดมาแล้วมันถ้าเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็แปรปรวนมันก็วนไหวเหตุที่มันแปรปรวนหวั่นไหวก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราสิจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายนี่นั่นแหละ เมื่อเจริญปัญญาพิจารณาแยกกายแยกจิตออกจากกันอย่างนี้ลองดูแล้วมันก็พอเห็นลู่ทางว่าโอ้จิตนี่สำหรับจิตแล้วสามารถฝึกให้คลายทุกข์คลายยากได้แต่ร่างกายนี่จะฝึกยังไงมันก็ไม่พ้นก็ตามเรื่องของมันเพราะว่ากายกับจิตนี่จิตสำคัญกว่ากายกายนี่มันแตกดับทำลายลงแล้วก็กองอยู่พื้นดินแต่จิตนี่สิเมื่อละจากร่างอันนี้แล้วมันก็ต้องไปตามกรรมถ้าทำกรรมดีไว้กรรมดีก็นำไปเกิดที่สุขสบายถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็นำไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากถ้าท่านผู้ละกรรมชั่วได้เสียหมดทำกรรมดีให้เต็มบริบูรณ์แล้วเช่นนี้กรรมดีคือบุญกุศลกับกรรมจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือคราวนี้แหละเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจนี่เป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยฮะนี่จิตดวงนี้นะถ้ากิเลสไม่มีพัวพันอยู่นี่แล้วมันก็สงบมันก็สุขมันก็สว่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยนี่นะจิตนี้จึงว่าสามารถทำให้เป็นสุขสงบได้ส่วนร่างกายนี่เราไม่สามารถจะไปอุปถัมภ์บำรุงเยียวยาปนเปื้ออะไรให้มันตั้งมั่นถาวรอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยนี่ก็ขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นลู่เห็นทางได้อยู่ไม่ใช่เหรออืออ๋อถ้าอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่อย่าไปปล่อยให้จิตตัวเองเลื่อนลอยไปยึดโน่นถือนี่อะไรอยู่ไม่สงบระงับเลยอย่างนี้นะมันก็เรียกว่าเป็นความประมาทกับตัวเองนี่แหละไม่รักตัวเองแบบนั้นนะไม่ต้องการให้ตนมีความสุขอันถาวรปล่อยแต่จิตให้ไปยึดเอาสิ่งที่น่ารักให้พอใจต่างๆในโลกพอได้เป็นสุขไปชั่วคราวอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าไม่ใช่ผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าผู้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็ดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาอย่างนี้แหละพระองค์นั่งสมาธิภาวนาเราก็นั่งสมาธิภาวนาลงไปพระองค์เจริญอนาปานสติเราก็เจริญเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปเกาะไปคล้องสิ่งอื่นใดภายนอกเลยดูแต่ลมเข้าลมออกนี่อยู่ก็เหลือกินแล้วนะลองคิดดูสิหายใจเข้าไปแล้วถ้าไม่ออกมาก็ตายไม่ใช่เหรอหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่แล้วเป็นเช่นนี้นะแล้วชีวิตเนี่ยคือกายกับจิตนี่นะอาศัยลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นเองถ้าพอลมหายใจเนี่ยมันติดขัดเข้าไปแล้วทุกคนก็ย่อมรู้สึกแล้วว่ามีแต่ตายลูกเดียวถ้าลมไม่เดินแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เมื่อเพ่งด้วยอุบายอย่างว่านี่นะมันก็ได้ความสังเวชสลดใจได้ความเบื่อหน่ายในชีวิตอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้ชีวิตอันนี้อาศัยแต่ลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่ายังมีอยู่เรียกว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่เช่นนั้นนะแล้วเราจะไปไว้ใจในลมหายใจนี่ตลอดไปได้เหรอเมื่อร่างกายส่วนใหญ่มันวิบัติลงไปแล้วอย่างนี้ลมหายใจก็เดินไม่สะดวกแล้ววะเนี่ยหายใจก็ขัดฟืดฟืดเข้าไปบางทีก็หายใจไม่เต็มไม่อิ่มเลยสูบลมเข้าไปเท่าไรก็ไม่อิ่มอย่างนี้นะนั่นแหละเห็นเช่นนี้มันก็รู้แล้วว่ามันใกล้ต่อตายแล้ว ก็มันเป็นอยู่เนี่ยชีวิตเนี่ยเรามาพิจารณากันด้วยปัญญาให้มันมองเห็นได้ชัดๆลงไปแล้ววะนี่มันก็จะไม่สงสัยในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องความเป็นคนนี่นะมันก็สิ้นสงสัยความเป็นคนนี่มันโดยสมมุติเท่านั้นเองสมมุติว่าคนว่าสัตว์สมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งมีบุญกรรมตกแต่งให้นี่ว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้นะบัดสมมุติแล้วนี่ธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันถูกบุญกรรมปรุงแต่งขึ้นมาแล้วบุญกรรมมันที่ปรุงแต่งธาตุทั้งสี่อันนี้ให้ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงบุญกรรมเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็รักษาบุญกรรมอันนั้นน่ะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนะรักษายังไม่ให้แตกทำลายไปก่อนคันพอมันบุญกรรมอันนั้นหมดลงในรูปนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะก็ต้องแตกทำลายลงนี่แน่เพราะฉะนั้นโยมเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งรูปร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแล้วแล้วจะให้รูปร่างกายนี่มันเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละพากันพิจารณาดูให้มันเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้สิ้นสงสัยในชีวิตนี่เอ้าทำไมยังเป็นอย่างนี้หนออย่างนี้นะเราจะไม่ได้วิตกเลยถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างว่านี่นะเราจะได้กำหนดรู้ว่าเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมลงไปมากเข้าไปแล้วโอ้นี่บุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดอายุมันลงแล้วหมดแล้วรูปนี่นะมันจึงจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้เราก็รู้ชัดในใจแล้วพอเราได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาวันนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องไปไหว้เทวดาอินพรหมอะไรให้มาช่วยชีวิตให้อยู่ยั่งยืนนานอย่างนี้ไม่จำเป็นนะใครช่วยไม่ได้แต่เทวดาก็ยังจุติได้อินพรหมหมดบุญแล้วก็จุติเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ในพรหมโลกนั่นตลอดไปอ่ะเป็นอย่างนั้นพากันเจริญปัญญาอย่าไปนั่งภาวนาอย่ามีแต่จิตเฉยๆอยู่อย่างนั้นนั่งไปนั่งมาเนี่ยก็ง่วงไปง่วงมาก็นั่งหลับนั่งฝันอยู่นั่นแหละคนไม่ได้ใช้ปัญญาหน่อยหนึ่งก็ว่าตนได้ภาวนาแล้วก็เลิกไอ้อย่างนี้มันจะภาวนาไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่รู้อะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะเหตุนั้นต้องหัดคิดหัดพิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดดังกล่าวมาแล้วนั้นเท่าที่บรรยายมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้